10-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Jest 8, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. W studiu także Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Czas na serwis Trójki. Jest 8, jest szklanka na drogach i chodnikach. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gołoledzią. W sprawie aktów dywersji na Morzu Bałtyckim ważna jest stanowcza reakcja, mówi premier przed wylotem na szczyt NATO. Poznamy dziś wyniki audytu upolitycznionych śledztw prowadzonych w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. W całym kraju lód na drogach. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami. Na Pomorzu drogi i chodniki zrobią się śliskie od 8. Następnie strefa frontu z opadami marznącymi obejmie północny wschód, zachodnią i centralną Polskę. Nad południowe regiony dotrze wieczorem. Będziemy mieli do czynienia na drogach z tak zwaną szklanką, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Ta miąższość tego lodu może być naprawdę bardzo gruba, a długość trwania zjawiska przekracza 12 godzin. Stąd właśnie drugi stopień ostrzeżenia. Synoptycy apelują do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, ale lód może pojawiać się nie tylko na drogach i chodnikach, zaznacza Grzegorz Walijewski. Ciężar tego lodu na przykład na gałęziach będzie powodował, że te gałęzie będą się łamały. Ostrzeżenia przed opadami marznącymi najdłużej będą obowiązywały na południu Polski, bo do jutra, do wieczora. Marta Szulborska, Polskie Radio. Do ochrony Bałtyku przed rosyjską dywersją może zostać wykorzystana sztuczna inteligencja. Mówił o tym przed wylotem na szczyt NATO w Helsinkach premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że konieczna jest ściślejsza kontrola jednostek pływających na Morze Bałtyckie. Tak naprawdę chodzi o odstraszanie, ale także skuteczne monitorowanie, kto wpływa na Bałtyk z czym. Współpracujemy także z Brytyjczykami, będzie tutaj premier Wielkiej Brytanii, będziemy o tym rozmawiali i z Norwegami, bo sprawa dotyczy też oczywiście Morza Północnego. Brytyjczycy mają bardzo ciekawe przedsięwzięcie, czyli uruchomienie i używanie sztucznej inteligencji, żeby analizować bardzo precyzyjnie, kto wpływa, kto odpowiada za wszystkie te elementy łańcucha dostaw, gdzie na końcu używa się tej floty cieni. Szef rządu podkreślił, że w sprawie ataków na Morzu Bałtyckim ważna jest stanowcza reakcja. Skutecznie do nich zniechęcimy, kiedy widać będzie, że jesteśmy gotowi do radykalnych, twardych decyzji i zatrzymania statku, załogi i wyjaśnienia do samego końca, kto odpowiada za próbę dywersji, dodał premier Donald Tusk. Poznamy dziś wyniki audytu upolitycznionych śledztw prowadzonych w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Raport dotyczy 200 z 600 postępowań, które wziął pod lupę specjalny zespół śledczych pod przewodnictwem prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej. W wielu z nich stwierdzono szereg nieprawidłowości. Prokurator generalny Adam Bodnar zapowiedział, że zostaną ujawnione mechanizmy nadużywania władzy stosowane tak, aby sprawy nie zostały należycie wyjaśnione. Są różne metody. Przesuwanie spraw między różnymi jednostkami prokuratury, byleby tylko zyskać na czasie. To są umorzenia bezpodstawne i nieuwzględnianie argumentów zażaleń. To są takie metody jak zmiana referentów. Wreszcie to są jakieś niekończące się, prawda, pozyskiwanie opinii biegłych po to tylko, żeby sprawy nie skończyć. Zastrzeżenia dotyczą m.in. sprawy dwóch wież, willi Kwaśniewskich, nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO oraz wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Po kilku tygodniach oczekiwania dziś ma zostać ogłoszone nazwisko nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nieoficjalnie wiadomo, że resort obejmie Marcin Kulasek. Polityk Lewicy jest obecnie wiceministrem aktywów państwowych. Marcin Kulasek ma zastąpić swego partyjnego kolegę Dariusza Wieczorka, który zapowiedział rezygnację z funkcji ministra 19 grudnia. Powodem była seria publikacji WP, które dotyczyły m.in. błędów w oświadczeniu majątkowym, nominacji z nepotyzmem w tle i ujawnienia przez ministra danych składającej skargę szefowej Związku Zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski chwali kompetencje Marcina Kulaska. Jest osobą, która ze środowiska akademickiego się wywodzi, środowisko akademickie zna. Kwestię powołania nowego ministra krótko komentuje opozycja. Po panu Wieczorku to naprawdę gorzej być nie może. To europoseł PiS Waldemar Buda. Wcześniej na ministerialnej giełdzie pojawiało się również nazwisko Karoliny Ziołopóżuk, zastępczyni szefa Kancelarii Senatu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zwiększenie roli lekarzy rodzinnych, opieka koordynowana i centralna e-rejestracja to niektóre ze sposobów na skrócenie kolejek do specjalistów. Jednym z rozwiązań jest tak zwana odwrócona piramida świadczeń, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Chodzi o kompleksową pomoc w placówkach podstawowej opieki medycznej. Wiele świadczeń i pomocy, która jest udzielana w tej chwili w szpitalach czy przez specjalistów, może być realizowana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a tylko raz na jakiś czas przez specjalistów wtedy, kiedy trzeba ocenić skuteczność leczenia, ewentualnie zmienić leki. Natomiast podstawowy monitoring, przedłużanie leków może i powinno być prowadzony na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka koordynowana to jest też część rozwiązań, które mają doprowadzić do tego, że te kolejki będą mniejsze. Do połowy roku potrwa pilotaż rejestracji w mammografii, cytologii i kardiologii. A w następnych miesiącach mają do programu dołączyć kolejne specjalizacje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie sport, ja zacznę go od żartu. Hubert Hurkacz otrzymał talon na awans do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open. A to dobre. Chodzi oczywiście o Holendra, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, że praca z dobrymi trenerami daje o sobie znać, bo Hubert Hurkacz wygrał z wymagającym Holendrem, talonem Griekspurem 7-5-6-4-6-4 w pierwszej rundzie singla wielkoszlemowego tenisowego turnieju Australian Open. Wrocławianin od niedawna współpracuje z Iwanem Lendlem i Nikolasem Masu, czyli z trenerami, którzy mają znakomitą tenisową przeszłość. W kolejnej rundzie Polak zagra z Serbem Miomirem Kecmanowiczem, który pokonał w 5 setach swojego rodaka Duszana Lajowicza. Z Polaków zagra jeszcze Kamil Majszak z Hiszpanem Carreno Bustą, mówi były reprezentant Polski, obecnie trener Tomasz Iwański. Carreno ma już swoje lata, obecnie wraca gdzieś tam po kontuzjach czy dłuższej przerwie, ale to jest bardzo doświadczony zawodnik. Ten mecz jest nieprzewidywalny, bo trudno mi jest powiedzieć, w jakiej formie jest jego przeciwnik. Kamil wygląda na, zresztą trenowaliśmy przez jeden czy dwa dni razem w związku z Superligą w Łodzi, więc on trenował akurat z Danielem Michalskim, któremu trochę mi pomaga, znaczy może więcej niż trochę. Trenowali wspólnie. Kamil wygląda bardzo dobrze, jest w formie. Mecz Kamila Majszaka powinien się rozpocząć za niecałe 30 minut. Znamy już skład polskich szczepionistów na Mistrzostwa Świata. Selekcjoner Marcin Lijewski wybrał 18 zawodników, których zabierze do Danii. W kadrze Polski znaleźli się m.in. Kamil Sypszak, Arkadiusz Moryto i Paweł Paterek. Pierwszy mecz Polacy zagrają jutro. Rywal z najwyższej półki, reprezentacja Niemiec. Z kolei trener reprezentacji Polski skoczków narciarskich Tomasz Turnbichler podał nazwiska zawodników, którzy wystąpią w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi zaprezentują się Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Zabraknie Piotra Żyły. Na koniec jeszcze siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Trefl Gdańsk 3-1 w meczu 20. kolejki Plus Ligi. MVP spotkania został wybrany atakujący gospodarze Bartosz Kurek. Gołoleć, czy jak mawiał mój syn, lodoleć. No, nieważne jak powiemy, ważne, że trzeba uważać. Marznące opady rano na północy kraju, im dalej w las, tym dalej na południe. Poranek mroźny, popołudnie też najcieplejsze nie będzie. Na ogół od minus 2 do plus 2 stopni o godzinie 13. W górach będzie zimniej, ale godzina będzie ta sama. Autopromocja. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, dokąd przyciąga nas rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To oficjalnie, ale zajrzymy też pod podszewkę, za kulisy i sprawdzimy, co słychać za rogiem. Przejdziemy się po jednej z brukselskich dzielnic, sprawdzimy, jak się tu pracuje i jakie są plany na kulturalny program prezydencji. Zapraszamy do Trójki z Brukseli już dziś od 16 do 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Jest 8:08. O sposobach na wstawanie. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry, chciałbym też budzik zaproponować. Mój budzik to jest 3-letni mieszaniec, ma na imię Iwo. Co dzień budzi mnie o godzinie 6:10. Jest w zegarku. No, ja się nawet domyślam, jak ten budzik brzmi. Tak, może być budzik czworonożny, ale jak się okazuje, dwunożny też być może. Mam przyjaciela, który latem budzi mnie o 4:00 i patrzy na mnie i pyta się, czy jedziemy na ryby. Jak kiwnę głową, że tak, to jest zadowolony. A teraz budzi mnie o 6:00 i o nic nie pyta. Ale o sposobach na budzenie dzieci do szkoły mniej chętnie państwo mówią. Proszę zdradzić jednak te sposoby. To może komuś pomóc albo i uratować życie. 2 dwójki i 7 trójek. I'm a street light. it's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Kto nie wstaje z łóżka przy Foo Fighters, temu już chyba nic nie pomoże. Times Like This pobudzi nawet największych uparciuchów i niech państwa nie zwiedzie ten ogonek. Więc budzimy się wspólnie i słuchamy teraz o sprawach politycznych, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry państwu i moim gościem jest dzisiaj Adrian Zandberg, lider partii Razem, który w weekend ogłosił, że kandyduje w wyborach prezydenckich majowych. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy pan kandyduje po to, żeby osłabić wynik Magdaleny Biejat, pańskiej byłej koleżanki z partii Razem, czy po to, żeby uratować partię, która szoruje po dnie w sondażach, ostatni CBOS 2% partia Razem? Ja kandyduję pani redaktor, bo chciałbym, żeby ludzie, którzy dzisiaj machają ręką i mówią, że rozczarowali się polityką po rząd roku tych nowych rządów, mieli po co pójść na wybory. Kandyduję po to, żeby w polskiej polityce był inny głos niż głos jednego z dwóch bloków. Bloku, który mówi, że fajnie było, jak rządził Morawiecki Szydło i bloku, który mówi, że fajnie jest, jak rządzi Tusk. Ja ale uważam, to już jest taki jeden kandydat, Szymon Hołownia, który... Szymon Hołownia dołączył do bloku Donalda Tuska. No, Szymon Hołownia jest częścią koalicji Donalda Tuska, jest częścią tej koalicji rządowej, broni polityki tej koalicji rządowej, a ja muszę powiedzieć, że po roku tych rządów mam poczucie dużego rozczarowania. Uważam, że w wielu kluczowych sprawach, zaczynając od zdrowia, przez mieszkalnictwo, przez inne usługi publiczne, nie zostały dotrzymane obietnice. Już nie mówię o sprawach takich, o których częściej w Polsce rozmawiamy i które naprawdę nie kosztowałyby ani złotówki, bo to, że nie zliberalizowano ustawy aborcyjnej, to jest po prostu trochę gruba nieuczciwość wobec milionów kobiet, które liczyły rok temu na to, że ta oczywistość cywilizacyjna w końcu się w Polsce dokona. Ale miały być krótsze kolejki do lekarza, minął rok. Właśnie wyszedł przed chwilą raport. Mamy najdłuższe od 12 lat w Polsce kolejki do lekarza. One przez ostatni rok tych rządów po prostu urosły. Tak? I co robi rząd w tej sytuacji? Zamiast zadać sobie pytanie, jak ten system poprawić, ale i też jak ten system dofinansować, przynosi do Sejmu budżet, w którym brakuje 20 miliardów złotych na to, żeby utrzymać świadczenia w ochronie zdrowia na tym poziomie, na którym były w poprzednim roku. Czyli z góry mówi, kochani, w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. Ale pan w tej chwili mówi o kwestiach, które należą do rządu i do premiera. Przed chwilą wystąpił pan z klubu Lewicy. Może trzeba było zostać w klubie Lewicy i walczyć o te postulaty, które są ważne dla partii Razem, bo prezydent ma kompetencje w kwestiach międzynarodowych i bezpieczeństwa. Czyli właściwie może pan w polityce międzynarodowej mieć jakiś program i możemy rozmawiać o tym, czy powinniśmy, tak jak chce lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, w ciągu 10 lat dojść do 5% PKB na zbrojenia. Bardzo chętnie porozmawiam za chwileczkę o polityce międzynarodowej, ale proszę pozwolić, że jeszcze dwie rzeczy, jeżeli chodzi o zdrowie i o to, gdzie jest możliwość zmiany. No, prawda jest taka, że zostanie w klubie Lewicy było tyle bez sensu, że klub Lewicy ma dokładnie zerową sprawczość i dokładnie zerowy wpływ na to, jakie są kluczowe decyzje podejmowane w tym rządzie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię prezydenta i prezydentury, ja chciałbym, żeby w Polsce w sprawach, od których zależy cywilizacyjny rozwój kraju, żeśmy się nauczyli robić to, co robią kraje skandynawskie. To znaczy, żebyśmy nauczyli się podpisywać wieloletnie, wielokadencyjne porozumienia w tych kluczowych sprawach. Jeżeli chodzi o zdrowie, chciałbym doprowadzić do tego w Polsce, żebyśmy ponad nawet najostrzejszymi sporami politycznymi umówili się, że wydajemy na publiczną ochronę zdrowia 8% produktu krajowego brutto. Bo to jest minimum, żeby w Polsce postawić system ochrony zdrowia na nogi. Możemy się spierać i rozmawiać o tym, jak rozwiązywać organizacyjnie ochronę zdrowia. I będą tu spory między lewicowcem a liberałem. Tak? To jest oczywiste, tak? Ale jeżeli nie będziemy na publiczną ochronę zdrowia wydawali 8% PKB, to Polska się starzeje, z roku na rok jest coraz więcej osób, które potrzebują pomocy lekarza, które potrzebują pomocy rehabilitanta i po prostu ten system nam się będzie w rękach sypać, a konsekwencja będzie taka, że dokona się jego przyspieszona prywatyzacja. Ona już się wydarzyła w stomatologii, tak? Już jest u dentysty, już jest w psychiatrii, ona się dzieje w okulistyce, ona się dzieje w kolejnych miejscach, gdzie ludzie uczą się, dostają od państwa taki sygnał: słuchaj, termin będzie taki, że nie uratujesz zdrowia, chyba że pójdziesz płacić grube pieniądze prywatnie. Ja też uważam, że tutaj trzeba przeciąć korupcjogenne praktyki, którymi mamy w Polsce do czynienia w ochronie zdrowia, bo to, że w Polsce zanim się pójdzie do publicznego szpitala na leczenie, najpierw trzeba pójść do lekarza na praktykę prywatną na 2 albo 3 wizyty, żeby doczekać się magicznie w miejsca i odpowiedniego potraktowania w szpitalu. To jest po prostu korupcjogenny mechanizm i mechanizm, który też wysysa pieniądze z publicznej ochrony zdrowia. Pytała pani o kampanię prezydencką. Po co startuje? Chciałbym, żebyśmy w tej kampanii prezydenckiej w końcu przestali rozmawiać o tym, że Tusk nie lubi Kaczora, a Kaczor Tuska, bo to już wszyscy wiemy od 20 lat. Tylko żeśmy porozmawiali o tym, na co jesteśmy w stanie się umówić, jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe, na przykład o wydatki na publiczną ochronę zdrowia. A co dla pana, jaki wynik dla pana będzie sukcesem? Całe piękno demokracji polega na tym, że za 4 miesiące mamy wybory i w tych wyborach każdy, jak rozumiem, z tych, którzy w nich kandydują, ma nadzieję, że w problem drugiej tury, czyli tego, co zrobić, jeśli nie wejdzie się do drugiej tury, będą mieli inni. Ja tak podchodzę do tych wyborów i tak podchodzę do tej kampanii wyborczej. Chcę przez te 4 miesiące mówić o sprawach, które uważam, że moglibyśmy w Polsce rozwiązać i które rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, ale których jak dotąd nie było woli politycznej, ośrodka politycznego, także po stronie Pałacu Prezydenckiego, żeby popychać do przodu. Uda się panu zebrać 100 tysięcy podpisów? Gdyśmy myśleli inaczej razem, to byśmy się nie zdecydowali na start w tych wyborach. A kto będzie zbierał podpisy? Będzie pomagało stowarzyszenie Pauliny Matysiak i posła Horały z PiSu? Tysiące członków i członki mojej partii politycznej. No to chyba oczywiste, tak to chyba działa we wszystkich partiach politycznych. Partie polityczne w Polsce składają się z członków i członki, którzy te podpisy zbierają. Różnica między nami oczywiście, a partiami obozu rządzącego polega na tym, że Razem nie utrzymuje się w oparciu o, mówiąc kolokwialnie, koryciarstwo, czyli o rozdawanie synekur, tak? Jak to działo się za PiSu, za rządów PiSu, jak niestety dzieje się także za nowych rządów i pod rządami nowej koalicji. U nas ludzie działają w partii w czasie wolnym, po godzinach. Dobrze, ale panie pośle, czyli jest pan przekonany, że pan zbierze podpisy? Panie redaktor, ale przejdźmy do kompetencji. Kiedy razem startuje samodzielnie w wyborach, to zawsze podpisy zbiera. No, ale przejdźmy do kompetencji prezydenckich. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki, mówi, że Ukraina nie powinna wejść do Unii Europejskiej i do NATO, jeśli nie rozliczy się z kwestii rzezi wołyńskiej, nie zgodzi się na pełne ekshumacje polskich ofiar. Pan popiera takie stanowisko? Uważam, że to jest kompletnie obok tematu dzisiaj. A dlaczego jest obok tematu? Bo za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Ukraina nie wejdzie do Paktu Północnoatlantyckiego tak długo, jak będzie trwała tam wojna. Jest to oczywiste dla każdego, kto wie, na jakich zasadach opierają się traktaty Paktu Północnoatlantyckiego. I to jest rzecz kluczowa, tak? To znaczy doprowadzenie do sprawiedliwego pokoju, tak? Sprawiedliwego pokoju, czyli nie pokoju podyktowanego na warunkach Putina, tylko pokoju, który zostanie zaakceptowany i uznany jako sprawiedliwy przez stronę, która została zaatakowana i której... Ale dzisiaj chyba w ogóle naruszone. Nie ma i to jest tak możliwości naprawdę... zawarcia traktatu pokojowego, raczej będzie rozejm, jeśli w ogóle. No, mówiąc otwarcie, myślę w związku z tym, że tak długo jak nie zostanie zawarty traktat pokojowy, tak długo raczej trudno spodziewać się tego, żeby Ukraina stała się częścią Paktu Północnoatlantyckiego. A Unii Europejskiej? To inna historia. Myślę, że tutaj integracja z Unią Europejską to dla odmiany jest kwestia spełnienia przez Ukrainę wielu wymogów prawnych, gospodarczych, także dotyczących walki z korupcją. A czy tutaj można te kwestie historyczne stawiać, warunkować w ten sposób wejście do Unii Europejskiej? Bo wcześniej robił to lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL cały. Uważam, że Polska ma środki nacisku na naszych sąsiadów i wpływu na naszych sąsiadów, które powinny doprowadzić do tego, żeby w końcu tę sprawę załatwić, bo to, że ona od dekad nie została przez stronę ukraińską załatwiona, nie jest w porządku. chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, ale bardzo chciałbym, żebyśmy nie sprowadzali rozmowy o bezpieczeństwie, czy też rozmowy o przyszłości Ukrainy w wspólnocie europejskiej, o takiego tabloidowego formatu, jak to zrobił Nawrocki. Ja uważam, że trzeba twardo i asertywnie w tych sprawach dotyczących pamięci historycznej rozmawiać z naszymi sąsiadami, ale też mieć z tyłu głowy świadomość tego, co jest absolutnie naszym kluczowym interesem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, naszym interesem jest to, żebyśmy nie mieli stacjonujących pod polską granicą we Lwowie rosyjskich oddziałów. Tak? I to nie jest kwestia miłości do Ukrainy czy Ukraińców, ani niechęci do Ukrainy czy Ukraińców. To jest kwestia po prostu polskiego bezpieczeństwa i kto tego nie rozumie, moim zdaniem niewiele rozumie. Ale wracając do tych kwestii międzynarodowych, których pani powiedziała. To jeszcze chciałam pana zapytać o kwestię listu prezydenta, który domagał się ochrony dla premiera Izraela Benjamina Netanyahu, gdyby ten zdecydował się przyjechać na 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Dodam, że nie było takich informacji, że premier Izraela się tutaj wybiera, a rząd przyjął taką uchwałę, w której daje gwarancję bezpieczeństwa przedstawicielom państwa Izrael, którzy tu przyjadą. Oceniam to bardzo źle. Bardzo źle, bo ja poważnie traktuję takie wyświechtane, zdaje się już, słowa, które nazywają się praworządność, czy państwo prawa. Polska zobowiązała się do ścigania zbrodni wojennych. Podpisaliśmy statut rzymski, uznajemy Międzynarodowy Trybunał Karny. I tutaj nie ma jakiejś szarości. To jest nie. Jeżeli ktoś jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za popełnienie zbrodni wojennych, a obecny skrajnie prawicowy rząd Izraela jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne, które zostały popełnione w Strefie Gazy w ciągu ostatniego roku, no to Polska ma traktatowe zobowiązanie do tego, żeby po prostu wypełniać statut rzymski. I tu nie mówimy, przepraszam bardzo, o jakichś przepychankach jednego prawnika z drugim prawnikiem. Nie mówimy o tym, czy ktoś komuś 10 lat temu ustąpił miejsca na krześle, a nie, albo czy ktoś się na kogoś obraził. Tylko mówimy o bardzo poważnych sprawach. Mówimy o używaniu głodu jako narzędzia do prowadzenia działań zbrojnych. Głodu, który uderza w ludność cywilną. Mówimy o mordowaniu ludności cywilnej. Ale czy to tutaj są zbrodnie wojenne. Ale przecież ta uchwała rządu tak w żaden sposób nie wstrzymuje działań sądu niezależnego w Polsce, prokuratury. I tym bardziej jest i skandaliczna, i głupia. Ale po co to było w ogóle wszystko? Myślę, i ten list dlatego, prezydenta, i ta uchwała rządu. Myślę, że wystartowała licytacja, kto się komuś poza polskimi granicami w ten sposób podliże. Ale ja chciałbym, żeby Polska zachowywała się w sposób podmiotowy i konsekwentny. Jeżeli Polska podpisuje zobowiązania traktatowe, których jest zobowiązana do tego, żeby zbrodnie wojenne ścigać, to zbrodnia to jest zbrodnia. Jeżeli poważnie traktujemy prawa człowieka, a ja poważnie traktuję prawa człowieka, to występki przeciwko cywilom dokonywane przez armię są jedną z najgorszych zbrodni, z którymi można mieć do czynienia. Żeśmy się wszyscy i słusznie oburzali na co, jak parę miesięcy temu Mongolia z honorami przyjmowała innego człowieka odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne, czyli Putina. Ja pamiętam, jak cała scena polityczna w Polsce wtedy zbijała łatwe punkty. Wszyscy, włącznie z tymi, którzy teraz rządzą, oburzali się na to, że Mongolia postępuje w sposób nieodpowiedzialny i że podważa zasady prawa międzynarodowego. No to co się teraz zmieniło? Przepraszam, będzie tak, że Donald Tusk w poniedziałek będzie mówić, że TSUE to jest bardzo ważna sprawa i że Polska szanuje prawo międzynarodowe i dlatego ma bardzo twarde stanowisko w sprawie grupy sędziów, ale we wtorek już prawo międzynarodowe nie jest ważne. Nie w sprawie takiej, czy jakiś sędzia jest sędzią, czy nie jest sędzią, tylko w sprawie mordowania cywilów. W sprawie popełniania zbrodni wojennych, no coś tutaj nie gra chyba i to bardzo mocno. I ja mówię o tym w mocnych słowach, bo mam poczucie, że chyba ktoś tu potrzebuje otrzeźwienia w tej sprawie, tak? Polska

W Brukseli dziś uroczysta inauguracja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Będzie m.in. koncert Marcin Wasilewski Trio i prezentacja współczesnej polskiej sztuki i designu. Ale także ten design użytkowy, czyli polskie meble w przestrzeniach pracy cichej, gdzie nasi politycy będą wraz z europejskimi partnerami realizować wiele ważnych negocjacji i rozmów. Mówiła wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza Olga Brzezińska, a dziś nasza popołudniowa audycja będzie prowadzona z Brukseli. Prognoza pogody na 14 stycznia, czyli Dzień Ukrytej Miłości. W Miłości na Śląsku maksymalnie minus 3 stopnie. Lodowa ta miłość, bo i tam marznący deszcz może powodować trudną sytuację na drogach i chodnikach. W Kochańcu to Opolszczyzna, nawet okolice zera, a w mieście zakochanych Chełmnie to Kujawsko-Pomorskie. Po południu będzie minus 1 i będzie pochmurno. Napływają w końcu propozycje sposobów na dobudzanie najmłodszych domowników. Pojawią się też na antenie oczywiście i zapraszam wciąż do dzielenia się nimi, ale na kilka najbliższych minut linię rezerwujemy dla zgłoszeń do mniejszej gry. To może być pozytyw tego poranka, innej możliwości nie ma, niezależnie od wyniku, bo chodzi przecież o dobrą zabawę. Ale wiadomo, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, której zmuszeni będziemy wysłuchać z uznaniem jeszcze przed 9:00. Zgłoszenia do mniejszej gry. 2 2 i 7 3. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way. Gra Ed Sheeran, Castle on the Hill, ale mamy te propozycje. Jakie sposoby na wstawanie najmłodszych i dobudzanie ich? 2 2 i 7 3. Ja mam najlepsze rozwiązanie, mianowicie do mojego syna codziennie przed lekcjami przychodzi kolega, więc myślę, że nie ma nic lepszego niż naturalny budzik w postaci właśnie kolegów ze szkoły. To jest spychologia, bo tego kolegę najpierw rodzice muszą dobudzić. Pierwsze to zapach jedzenia w kuchni, który się unosi, a drugi to zapalanie światła w ich pokojach. Pamiętam to ze swojego dzieciństwa i wiem, że skutecznie działa, wybudza dzieci do szkoły. Najlepszym sposobem jest tak zwany poranny przytulas. Bez tego nie ma wstawania. Po prostu mama musi przyjść, dać całuska i wtedy dziecko wstaje. Już ochoczo, bez względu na warunki. Czy tata też może być? Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Za 23 minuty będzie 9. No to tak za mniej więcej 2,5 zagramy w mniejszą grę. No to minęły te 2,5 minuty. Mniejsza gra. Są z nami pan Maciej z Sosnowca. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Darek z Gdyni. Witam również. Dzień dobry, witam. Zaczynamy od losowania kolejności odpowiadania na nasze pytania. Losuje pan Maciej, orzeł czy reszka? Orzeł. Wyjątkowo wypadła reszka, to się rzadko zdarza, ale to oznacza, że pan Darek będzie wybierał. Pierwszy czy drugi pan będzie, panie Darku? A pierwszy będę. To znaczy w kolejności odpowiadania na pytania, bo jak wyjdzie w klasyfikacji końcowej, to się dopiero okaże. Zaczyna pan Darek. Panie Darku, dziś dużo mówiliśmy o wstawaniu. My jesteśmy już oczywiście na nogach i ruszamy do całodniowych obowiązków, ale jeszcze trochę snu przed sobą mają mieszkańcy Nowego Jorku. Jaka jest różnica czasu między nami, czyli Polską, a Nowym Jorkiem? Może się pan pomylić o godzinę. 7 godzin. Zaliczamy. O, i są wiwaty, bo 6 godzin to dokładnie różnica między czasem warszawskim a tym nowojorskim. Jest punkt dla pana Darka, teraz pan Maciej. Panie Macieju, w dzisiejszej audycji było też kilka słów o trudnej pracy ratowników medycznych. Pytanie brzmi, pod jakim telefonem poza numerem 112 można wezwać pogotowie? Oddaję się. Tego nie. Panie Macieju, proszę, to z przedszkola wiedza. Zaczyna się od 9, no. 997? No niestety nie. 999 pogotowie ratunkowe, 998 straż pożarna, 997 policja. Przypominamy w takim razie. Nie ma punktu, prowadzi pan Darek i panie Darku. Nawet szansa na zwycięstwo, ale pytanie trudne. Oj, trudne się trafiło. Ojej. Wczoraj w wieku 94 lat odszedł od nas wybitny aktor Stanisław Brudny, znany także z ról w Teatrze Polskiego Radia, ale nie tylko w teatrze czy w filmach grał, podkładał także głos w wielu produkcjach, także animowanych. Czy pamięta pan Gumisie? Tak. Tam Stanisław Brudny wcielił się w Zamiego, Nestora rodu Gumisiów. Gumisie miały nieustanny kłopot w osobie pewnego podłego księcia. Proszę podać imię tego złego księcia z Gumisiów. Ogólnie się cała. Ach, nie podam. A jakby pan całą piosenkę zaducił, to chyba tam nawet to padało to imię. Iktorn, to byłaby dobra odpowiedź. A nie, nie. A pamięta pan piosenkę z Gumisiów? Tak, tak. A to może pan fragment zaśpiewać? O, może lepiej nie. Nie, dobrze, to dobrze. Nie będziemy śpiewać. Bo Gumisie cały świat już zna. O, a może być zarapowany, nie ma problemu. Fajny miś. Miś tam było na końcu. No, nie ma punktu, więc jest szansa na remis przed panem Maciejem. Tak. Panie Macieju, dziś trójka gości w Brukseli. Stamtąd będzie nadawana popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. To oczywiście z powodu inauguracji zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. A ja pytam, gdzie jeszcze poza Brukselą obraduje Parlament Europejski? W którym europejskim mieście? W Strasburgu. Tak jest, w Strasburgu obraduje Parlament Europejski. To oznacza, że mamy dogrywkę, panowie. Zasada jest jedna, kto pierwszy, ten lepszy. Ja będę mówił podpowiedzi dotyczące pewnego przedmiotu. Panowie odpowiadacie. Kto pierwszy odpowie, ten lepszy. Proszę się nie zgłaszać, proszę tylko podawać odpowiedź. A pierwsza podpowiedź brzmi: ta rzecz dzwoni. Dzwonek. Na razie nie ma dobrej odpowiedzi. Bez niego strach zasypiać. Budzik. I to jest dobra odpowiedź. A udzielił jej? Proszę się przyznać teraz Darek. Uczciwie. Pan Darek. Panie... Gratulacje. Panie Darku, pan Darek z Gdyni zwycięża. Dziękuję. Panie Macieju, bardzo dziękuję. Dziękuję również. I pozdrowienia. Pan Darek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. No pozdrawiam, słuchaczy. Pozdrawiam. A piosenka, panie Darku? Kamil Harasz, My Way. No dobrze, może być My Way. Pańską drogą, pański wybór. I taka piosenka na zakończenie porannej audycji, panie Darku. Może jeszcze słowo dla mnie na jutro. Jakieś zupełnie niezwiązane z niczym. Niczym. Oj, dużo słońce. No tak, słońce będzie trudno jutro wpleść w poradną audycję. Mam takie ale przeczucia. Ale jutro będzie. Jutro będzie. Ale nie będzie go w prognozie pogody. Gdzie indziej spróbuję tym słońcem się posłużyć. Bardzo dziękuję, panie Darku. Kwadrans do dziewiątej. Papierowy przymierza. Za 12 minut będzie 9:00. Późno już, trzeba wstawać. Jeśli ktoś jeszcze śpi, to jakim hasłem byśmy go dobudzili w ostatnim momencie? Propozycję takiego hasła. Bardzo proszę, jeszcze na koniec poradnej audycji może zdążymy. 2 2 i 7 3. Szybka akcja, szybka reakcja. Jeszcze przed zakończeniem porannej audycji hasła, które mogłyby dobudzić w ostatnim momencie. 2 2 i 7 3. Meteoryt w ogrodzie. No zdecydowanie, zaskakujące. Wstawaj, szkoda dnia. Niby proste, a jakie prawdziwe, prawda? Wstawaj, szkoda dnia. Na koniec porannej audycji propozycja od zwycięzcy mniejszej gry, pana Tarka. My Way w wykonaniu Kamila Harasia. Słuchamy. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll stand my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway and more.